Menina, que barbárie, cuidado do meu chão. Megyek most már. Egy-kettő visszaérek. Bicégivel. Bicégivel ázok. Gyalogoljak? Normálok. Gyalogoljak? Megyek gyalog akkor, jó? Kibaszni, hogy fél normál lesz. Mivel ne szórakoztassa, mivel nem parancsolgass el, fogtad? Te parancsoltad folyton. Na, igen. Hozzak kenyeret, és mi? Akkor hozzak egy kenyeret! Hozzon neked egy kenyeret! Thank you. Yes. támogat, amikor a mosdóban fogják. Mosdóba próbálják. Felnyomják, de lehet rakni a mosdóba, ne folyjon ki a víz. Ilyen. Plastik. De nem dugom, hanem plastika fej komplet. Össze lehet rakni, ilyen csőre. Rá lehet tenni. Fejszerűség. Ne folyjon ki a víz. Ha? Gondolok, ez eldesz, ez negyen dinárba kerül, vagy mi? Fátig. Fátig, nem. Akkor ez ilyen darabka. Másnak. Thank you.